ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون یہ سورہ بقرہ کی 30 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کا پاک ارشاد ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فتنہ اور فساد مچائے، خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جو باتیں جانتا ہوں تم بھی جانتے نہیں ہو، اوپر والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، جن نعمتوں کا تعلق کھانے پینے پہننے اوڑھنے سے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی روحانی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت علم کی نعمت ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا اتہاس سمجھو، ہسٹری سمجھو. اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلی مخلوق جو بنائی، ایسی مخلوق جس میں عقل اور سمجھ ہوئے، وہ فرشتے اللہ نے پیدا فرمائے. یہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو نیند نہیں آتی، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ان کا کھانا پینا اللہ کی تسبیح ہے. وہ ہمیشہ سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتے رہتے ہیں، اسی سے ان کا کام چلتا رہتا ہے. جس طرح انسان کو، جناتوں کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسی کوئی ضرورت فرشتوں کو نہیں پڑتی. یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، نور سے بنی ہے. یہ فرشتے آسمانوں میں رہتے تھے، زمین میں رہتے تھے، آتے جاتے رہتے تھے. لمبا زمانہ گزرنے کے بعد اللہ نے جناتوں کو پیدا فرمایا ہے، اور جنات ہی کے خاندان کے اندر شیطان اور ابلیس بھی ہے. یہ جنات زمینوں پر رہتے تھے، آپس کے اندر لڑائیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے. پوری زمین کے اوپر انہوں نے فتنے، فساد، لڑائیاں کر رکھی تھی. اور انہی کا ایک بڑا لیڈر تھا، اس کا نام ابلیس ہے، اسی کو ہم شیطان کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ پوری زمین کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. سب جگہ کے اوپر اس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا سجدہ کیا پوری زمین کے اوپر. اس جنات کے پیدا ہونے کے 2000 برس کے بعد اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا. تو گویا اس دنیا میں، اس دھرتی پر انسان سب سے آخر میں آئے ہیں. پہلے نمبر پر فرشتے، دوسرے نمبر پر جنات، اور انسان سب سے آخر کے اندر اس دنیا میں آیا. اسی لیے اب آپ سوچو کہ بہت سی مرتبہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنات میرے گھر میں گھس گیا، تو میں کہتا ہوں کہ جنات تمہارے گھر میں گھسا یا تم جنات کے گھر میں گھس گئے. اس لیے کہ ہم سے 2000 برس پہلے جنات دنیا میں رہتے تھے، ہماری انٹری تو بعد میں ہوئی، ہم ان کی جگہ پر آ کے گھس گئے. جب وقت آیا انسان کی پیدائش کا، اس زمانے کا قصہ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام فرشتوں کو جمع فرمایا ہے اور جمع فرمانے کے بعد اللہ نے ان سے یہ فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں زمین کے اوپر اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اور وہ مخلوق میرے خلیفہ ہوں گے. میں اپنے خلیفہ کو زمین پر پیدا کر رہا ہوں. یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی. اب سمجھو کہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں. خلیفہ کا معنی ہوتا ہے کسی کا نائب ہونا، ڈیپیوٹی، نائب. نائب کو عربی میں خلیفہ کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون اللہ کی زمین کے اوپر چلے، یہ اللہ چاہتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حکموں کو زمین کے اوپر چلانے کے واسطے، اپنے قانون کو زمین کے اوپر چلانے کے لیے جس کو اپنا نائب بنایا، جس کو اس کا ذمہ دار بنایا، اسی کو کہا جاتا ہے خلیفہ. اور یہ خلیفہ کون بنتا ہے؟ جس کو اللہ پسند کرے وہ خلیفہ بنتا ہے. ہر آدمی اپنی محنت سے خلیفہ نہیں بن سکتا، اللہ جسے بنائے وہی خلیفہ بن سکتا ہے. اور اسی خلیفہ کو، اسی نائب کو ہم دوسرے لفظوں کے اندر رسول اور پیغمبر بھی کہتے ہیں. میننگ یہ ہوا کہ اللہ کے جو رسول اور نبی ہوتے ہیں وہ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں. زمین پر اللہ کی شریعت کو، حکم کو چلانے والے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے خلیفہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. وہ سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی ہے. تین بڑی بڑی خوبی اللہ نے ان کو دی، اللہ کے خلیفہ، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، وہ ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری خلیفہ وہ ہمارے حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی کیٹیگری الگ الگ ہوتی تھی. پہلے زمانے میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب نبی اور رسول کیسے آئے؟ فکس ٹائم کے لیے، اتنے برس، اتنے سال، فکس ٹائم ان کا. جبکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا، خلیفہ بنایا. دوسری بات، پہلے زمانے میں جو رسول اور پیغمبر آتے تھے، ان کی قوم، ان کی کمیونٹی، ان کے لوگ، وہ بھی فکس ہوتے تھے کہ یہ قوم یہ نبی، یہ ملک یہ دیش یہ نبی. کوئی ملک کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم کے لیے اللہ کا ایک نبی ہوتا تھا. جبکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کے واسطے، تمام ملکوں کے واسطے اور تمام انسانوں کے واسطے قیامت تک اللہ کے آخری خلیفہ ہے، آخری رسول ہے. پھر جب نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اب دنیا میں نبی کے خلیفہ آتے ہیں. دیکھو، نبی اللہ کے خلیفہ، اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کے خلیفہ ہوتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے حضور کے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو دوسرے خلیفہ بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر شہید ہو گئے تو تیسرے خلیفہ بنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان شہید ہوئے تو چوتھے خلیفہ بنے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت حسن بنے، کچھ وقت کے لیے حضرت حسین بنے، یہ چلتا رہا خلیفہ کا سلسلہ. اور خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو چلانا، اللہ کے دین کو چلانا. اور خلیفہ جو اسلامی نظام قائم کرتے ہیں اسی کو خلافت کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کیوں کہا؟ اللہ تو اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کرے. اللہ کسی کے پوچھنے کے محتاج تو ہے نہیں کہ اللہ کسی کو پوچھے، کوئی اجازت دےوے، پرمیشن دےوے تو اللہ کام کرے. اللہ نے فرشتوں کو کیوں فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں؟ بولو، تمہارا کیا مشورہ ہے، کیا رائے تم دینا چاہتے ہو میں خلیفہ بناؤں تو؟ لکھتے ہیں مفسرین کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو اس لیے فرمایا کہ اللہ فرشتوں سے مشورہ لے رہے ہیں کہ تم تمہاری رائے دو، تمہارا مشورہ دو. حالانکہ اللہ مشورے کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو مشورہ سکھانا چاہتے تھے کہ مشورہ کرنا سیکھو، مشورے کی عادت ڈالو، مشورے کے اندر خیر ہے. جب اللہ فرشتوں سے مشورہ لے وے اور فرشتوں سے رائے مانگے تو ہم تو بندے ہیں، ہمیں بھی مشورے سے کام کرنا چاہیے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ تم بھی مشورہ کرو، اور مشورہ بھی اپنے چھوٹوں سے. حضور کا بڑا کون؟ کہا صحابہ سے مشورہ کرو جو تمہارے چھوٹے ہیں، آپ کے کوئی اوپر نہیں، آپ کے اوپر اللہ ہے، تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو. اللہ نے حکم دیا قرآن کے اندر، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے نبی، آپ صحابہ کو مشورے میں شامل کرو اور ان سے مشورہ لو. اس لیے میرے مسلمان دوستو، ہم اپنی زندگی میں مشورے والی سنت کو چالو کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مشورہ کر کے کام کیا کبھی اس کو نقصان نہیں ہوگا، کبھی اس کو تکلیف نہیں ہوگی، جو بھی مشورہ کر کے کام کرے. اور آپ جس سے مشورہ مانگے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے گھر والوں سے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ امانت داری سے صحیح صحیح مشورہ دے دینے کا، پوری امانت داری کے ساتھ جو تم کو لگے وہ صحیح مشورہ دے دو. مشورے کے اندر کبھی خیانت نہیں کرنے کی. اور پھر مشورہ کرنے کے بعد اس پر بسم اللہ پڑھ کے عمل کرو، دیکھو اللہ اس میں کتنی خیر عطا فرماتے ہیں. تو اللہ نے فرشتوں کا امتحان لیا، پریکشا لی، اور مشورے کی سنت چالو کرنے کے لیے کہا، اے میرے فرشتوں تم رائے دو، میں زمین میں انسانوں کو خلیفہ بنا کے پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ اللہ، یہ انسان کی کچھ ہم کو حالت بتاؤ، یہ انسان کیسے ہوں گے؟ چونکہ انسان تو تھے نہیں، تو کہا یہ کیسے ہوں گے ذرا ہم کو بتلاؤ. اب وہاں لوہے محفوظ میں جہاں سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، جو جگہ ہے لوہے محفوظ، وہاں لکھی ہوئی ہے تمام انسانوں کی تقدیر. اللہ نے فرشتوں کو بتلایا انسان کیسا ہوگا، انسانوں کا فیوچر، انسانوں کا مستقبل، بھوشیہ اللہ نے فرشتوں کو بتلایا. فرشتوں نے لوہے محفوظ میں جا کے بھی دیکھا یہ انسان کیسے ہوں گے، زمین پہ کیا کریں گے، کیسی ان کی حالت ہوگی، سب دیکھا. پھر انسان کے بدن کا ڈھانچہ دیکھا، ایک سیمپل ڈھانچہ تھا، ابھی اندر روح نہیں تھی، وہ دیکھا. یہ سب دیکھا، انسانوں کے حالات، لوہے محفوظ، پھر انسانوں کا ڈھانچہ، سب دیکھنے کے بعد فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے اللہ، ہم اپنی رائے بتلاوے؟ صاف صاف رائے فرشتوں نے دی اپنی. اے اللہ، یہ انسان تو زمین میں جا کے جھگڑے کرنے والے ہیں، فتنے فساد کریں گے، آپس میں مارا ماری اور قتل کریں گے، خون بہائیں گے، ظلم کریں گے، نافرمانیاں کریں گے. اے اللہ، آپ ایسوں کو زمین پر پیدا کر رہے ہیں؟ ایسی مخلوق کو آپ بنائیں گے زمین پر؟ ये फरिश्तों ने अल्लाह से कहा। फिर फरिश्ते क्या कहने लगे, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اے اللہ ہم فرشتے ہمیشہ آپ کی فرما برداری کرتے, کبھی نافرمانی نہیں کرتے, ہمیشہ تسبیح پڑھتے, کبھی گناہ کی بات ہم نہیں کرتے۔ یہ فرشتے یوں کہنا چاہتے تھے کہ اللہ یہ فتنہ فساد جھگڑے کرنے والا انسان یہ زمین پہ جائے گا جھگڑے گا, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کو خلیفہ بنا دو۔ یہ انہوں نے دھیمے سے اللہ کو ریکویسٹ کر دی, درخواست کر دی, ہم کو خلیفہ بناؤ, یہ جھگڑالو قوم کو آپ کیوں خلیفہ بنائیں گے؟ اس لیے کہ جو جھگڑنے والی قوم وہ زمین کے اوپر جا کر کے چین سکون کا ماحول نہیں بنائیں گے, ان کی طبیعت میں جھگڑے ہیں فتنے ہیں, وہ خود بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے, دوسروں کو بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے, اس لیے ان کو مت بناؤ۔ دیکھو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے, انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق رائے دے دی اللہ کو, ہمارا بھوشیہ پڑھ کر کے, لوہے محفوظ کو دیکھ کر کے, انسانوں کا ڈھانچہ دیکھ کر صحیح رائے دے دی انہوں نے اپنی سمجھ میں جو آئی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ان کی رائے سن لی تو اللہ تعالی نے ان کو بہترین جواب دیا, دو جواب دیے۔ ایک جواب اللہ نے یہ دیا, قال انی اعلم ما لا تعلمون, اے میرے فرشتو میں تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں, بلکہ جتنا تم نہیں جانتے اس سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ تم نے یہی دیکھا کہ انسان زمین پہ جا کے فتنے کرے گا, تم نے یہ نہیں دیکھا کہ بہت سے انسان وہ ہوں گے جو رات رات زمین پر عبادت کریں گے, تم نے یہ دیکھا کہ یہ انسان فساد کریں گے, تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے بہت سے بندے وہ ہوں گے جو میری محبت میں میری یاد میں ہمیشہ لگے ہوئے رہیں گے۔ تم نے قاتلوں کو دیکھا, فساد کرنے والوں کو دیکھا, فتنہ کرنے والوں کو دیکھا, تم نے میرے نبیوں کو صحابہ کو ولیوں کو نیک لوگوں کو نہیں دیکھا تم نے؟ یہ اتنے نیک اور صالح ہوں گے کہ تم فرشتے سب مل کر کے بھی میرے نبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے, وہ تم نے نہیں دیکھا؟ مجھے سب معلوم ہے کیا حقیقت ہے کیا حالات ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون, میرے مسلمان بھائیو یہ اس اللہ کا میرے اور آپ پر بڑا کرم ہے, خود فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ایسی مخلوق کو مت بناؤ, ایسے انسانوں کو پیدا مت کرو, تو بھی اللہ ہماری فیور فرما رہے ہیں, ہماری طرفداری کر رہے ہیں۔ کہا تم چپ رہو, میں جانتا ہوں تم حقیقت نہیں جانتے, میں اسی انسان کو اپنی زمین کے اوپر خلیفہ بناؤں گا, اس لیے کہ تم آسمانوں پہ رہتے ہو, تم کو آسمان کی دنیا معلوم, اور ان کو زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں, اور زمین پہ کیسے رہنا وہ تم فرشتوں کو نہیں آتا, وہ انسان کو ہی آتا ہے۔ کہ جس مخلوق کو جس جگہ کے لیے اللہ بناوے وہاں کے مطابق اس کو سکھا بھی دے اللہ تعالی. اللہ نے سب فرشتوں کو چپ کر دیا, خاموش کر دیا کہ تم چپ رہو. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور کام کیا کہ حقیقت میں بھی انسان کا درجہ کتنا اونچا ہے وہ فرشتوں کو اللہ نے بتلایا, اور وہ بتانے کے لیے اللہ نے ایک خاص امتحان لیا انسان اور فرشتوں کا, اور اس امتحان میں اس پریکشا کے اندر انسان کامیاب ہو گئے اور فرشتے اس امتحان کو پورا نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ دیکھ لیا یہ انسان کیسا عظیم مرتبے والا میں بنا رہا ہوں کہ جو چیزیں تم کو نہیں آتی وہ اس انسان کو آتی ہے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری مخلوق عقل اور سمجھ والی جو بنائی وہ انسان کو بنایا, اور انسان کے سر کے اوپر اللہ نے خلیفہ ہونے کا تاج رکھا. اب پھر آگے کس طرح انسان پیدا ہوا, کیسے زمین پر آیا, یہ پورے تفصیلی واقعات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. ایک آدمی نے سوال لکھا ہے کہ مجھ سے مذاق مستی میں جھوٹ اور گالی بہت بولا جاتی ہے. دیکھو یاد رکھو, مذاق مستی میں جھوٹ اور گالی بولنا وہ بھی گناہ ہی گناہ ہے. مذاق مستی میں جھوٹ بولنے سے معاف نہیں ہو جاتا. ہاں آپ سچ بات بولو ایسے انداز سے کہ اس میں تھوڑی ہنسی بھی ہو جاوے, بات سچی ہے لیکن ذرا ہنسنے کا انداز آ جائے وہ جائز ہے. جیسے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہتی ہے کہ حضور میں جنت میں جاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی. تو عورت رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کیا رونا, اللہ تجھے جوان کر کے جنت میں داخل کریں گے. کوئی بڈھا بڈھا ہو کر کے جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ اللہ بالکل تندرست جوان بنا کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے. تو دیکھو ایک سچی بات لیکن کتنے پیارے انداز کے اندر فرمائے, یہ جائز ہے. لیکن جھوٹ بولنا, گالی بولنا, یہ مذاق کے اندر بھی گناہ کبیرہ ہے, بڑا خطرناک گناہ ہے. اس کا گناہ ہونا دھیان میں رکھو کہ یہ بھی چیز اللہ کے یہاں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے, تو انشاءاللہ اس کی عادت زندگی سے نکل جائے گی. ہمارے گھر والے مجھے میرے پارٹنر کے ساتھ بزنس کرنے سے نہ بولتے ہیں, تو آپس کے مشورے سے کام کرو. یہ مشورے کے متعلق چیزیں ہیں کہ بھائی کیوں نہ کہتے ہیں, کیا وجہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پارٹنر کی کوئی ایسی خرابی ہو جو آپ نہیں جانتے, گھر والے جانتے ہیں, یا یہ کہ گھر والوں کو بدگمانی ہوئے پارٹنر کے بارے میں, تو وہ بدگمانی دور کرو تاکہ ان کا ذہن صاف ہو جاوے اور آپ کو اجازت دے دے. وے صحیح سلام کرنے کا طریقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں تین دعا آ گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں، یہ دعا بھی ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے اس کا ادب بھی ہے۔ یہ ایک کرامت کے متعلق سوال کیا ہے، پہلے بھی یہ سوال تو آ چکا تھا، پنجاب میں سرہند شریف میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، تو اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ایک رات کے اندر قرآن شریف وہاں بیٹھ کر کے پورا پڑھ لیوے جو حافظ، تو اس کا حفظ بہت پکا ہو جاتا ہے، ایسی ایک کرامت ہے۔ پنجاب میں ٹھنڈی کی سیزن کے اندر تقریباً 4:45 مغرب ہو جاتی ہے اور 7:15 فجر ہوتی ہے، تو ٹھنڈی کی سیزن کے اندر لوگ ہمت کرتے ہیں وہاں جا کر کے پورا قرآن ایک مجلس کے اندر پڑھنے کا، اور اس کی برکت سے قرآن لوگوں کو پکا ہوتا ہے، یہ ایک کرامت کی چیز ہے۔ اگر کسی کی فجر کی سنت قضا ہو گئی ہو اور فرض بھی قضا ہوئی ہو، تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت سنت کی قضا کی نیت، پھر 2 رکعت فرض کی قضا کی نیت، اس طریقے سے پڑھ لے وے، اور اکیلے سنت کی قضا ہو گئی ہو تو اشراق کے وقت میں اس 2 رکعت سنت کی بھی قضا کر سکتے ہیں۔ فاتحے بنا مردے کو دفن کر دینے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھو، کوئی بھی آدمی مر جاوے تو اس کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد، اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور ایصال ثواب ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ میں تو آپ کو یوں کہوں کہ اگر آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اما کا انتقال ہو گیا ہے، رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا ہے، تو کبھی کبھی نہیں، ہمیشہ پابندی کے ساتھ ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کا اہتمام کرو۔ ان کی محنت کی برکت سے ہم دنیا میں بڑے ہوئے، پلے بڑے، تو ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی، جس طرح ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے، اس طرح پوری پابندی کے ساتھ حضور کے لیے ایصال ثواب کرو۔ روزانہ فجر کی نماز پڑھی، یا رات کو سوتے وقت پر 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے ماں باپ کو۔ اللہ ہمت دے وے تو یاسین شریف پڑھو روزانہ صبح میں، روزانہ رات کو، اور ایصال ثواب کرو۔ البتہ کسی کو دفن کرنے کے بعد قبر پر سر کی طرف کھڑے ہو کر کے الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر اولئک ہم المفلحون، اور پیر کی طرف آمن الرسول سے لے کر انصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھنا، یہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ پڑھنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور دعا کرو میت کی مغفرت کے لیے، اس کے جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے حفاظت کے لیے، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر کے دعا کرو۔ دعا کرنے کے بعد جس کو جانا ہو جاوے، جو تھوڑی دیر کھڑے رہ کر کے اور کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کرنا چاہے تو ایصال ثواب کر سکتا ہے. یہ ایصال ثواب جو جائز تھا حدیث سے ثابت ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا. وضو خانے کے نل کے پاس لوگ ویمل جھٹ پٹ کھاتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا, یہ بہت بڑی بے ادبی کی چیز ہے. دیکھو یاد رکھو یہ ویمل اور گٹکا کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی غلط چیز تو آتی ہے, تو ہی تو حکومت کو قانون بنانا پڑا کہ اس کے اوپر لکھو کہ اس میں کوئی زہریلی چیز آتی ہے, کوئی خطرناک چیز آتی ہے جو ہماری تندرستی کے لیے نقصان کرتی ہے, اور ہر ایسی چیز جو ہماری تندرستی کے لیے نقصان کرے ایسی چیز کھانے سے رک جانا یہ بھی ضروری ہے. چھوڑ دو ایسی چیزوں کو. ایک مرتبہ میں بمبئی جا رہا تھا تو ٹرین میں میرے بازو کے اندر ایک نوجوان گریجویٹ تھا, بات بات میں اس نے مجھے بتایا اس کے پورے ہونٹ کے اوپر, یہ گالوں کے اوپر کینسر تھا. اس نے کہا کہ میں گٹکے بہت کھاتا ہوں, منہ میں رکھ رکھ کر کے یہ اس کے نتیجے کے اندر مجھے کینسر ہوا ہے, میں علاج کے لیے جا رہا ہوں. یہ تو بہت خطرناک چیز ہے, انسانوں کی تندرستی کو برباد کرنے والی چیز. اور ظلم یہ ہے کہ ایسی گندی چیز آ کر کھا کر کے مسجد کی نالی, مسجد کے بیت الخلا میں لوگ آ کے تھوکتے ہیں, اس کو گندا کرتے ہیں, مسجد کی دیواروں کو گندا کرتے ہیں. کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اللہ ہمیں اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ واقعی ایک چھوڑ دینے کی چیز ہے, اس کو چھوڑو اگر عادت ہے تو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو یہ نہیں کہ ہم ایک سے لے کر بارہ ربیع الاول تک ہی حضور کو یاد رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تو پیدا ہونے سے لے کر جنازہ اٹھنے تک زندگی کے ہر گھڑی میں ہر منٹ میں ہمیں حضور کو یاد رکھنا ہے. پیدائش سے موت تک اور 24 گھنٹے حضور کو یاد رکھنا ہے. کاش کہ اگر ہم ہر سال ربیع الاول سے نئی نئی سنتوں کو سیکھ کے زندگی میں لاتے تو پتہ نہیں کتنی سنتیں ہم سیکھ جاتے اور حضور کتنے ہم سے راضی ہو جاتے کہ دیکھو میرا امتی میری سنت سیکھ رہا ہے, میری سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے. آج آپ کو بتایا گیا مشورہ سنت ہے, تو اس ربیع الاول کے مبارک مہینے سے مشورے کی سنت چالو کرو کہ اب ہم زندگی کا بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا کام انشاءاللہ مشورے سے کریں گے. یہ سنت زندہ کرو. اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں کہ بھائی میرے چہرے کے اوپر داڑھی پوری نہیں ہے, ایسی نہیں جتنی حضور کی تھی, یا تو ہے ہی نہیں کہ میں رکھ لوں, یا ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی حضور کی تھی. صحابہ کا بیان ہے کہ اتنی داڑھی ایک مٹھی کے بقدر, اس سے بڑھتی تھی حضور کتروا دیتے تھے. یعنی صحابہ کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے. تو اگر ہے ہی نہیں تو چالو کرو, اور اس سے کم ہے تو تھوڑا بڑھاؤ اس کو. یہ سنت زندہ کرو زندگی کے اندر. اس طرح زندگیوں کو سنت والی بناؤ. یہ اصل محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جیسا میں نے آپ کو کہا, دیکھو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہتا ہوں, اللہ کا بڑا احسان ہے. میں روزانہ صبح کے اندر یاسین شریف پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کرتا ہوں. صرف 12 دن نہیں, یہ تو بخیلی ہے. اگر واقعی حضور سے محبت ہے, پیار ہے, عشق ہے, تو روزانہ کی عادت بناؤ کہ روز ہم رات کو سوتے وقت پر یاسین پڑھے, حضور کو ایصال ثواب کرے. یہ تو بڑی ناانصافی ہوئی کہ سال میں 12 دن حضور کو یاد کیا، پھر 325 دن حضور کہاں ہم کہاں، کوئی پڑی نہیں ہم کو حضور کی نہ سنت کی، یہ کیسے امتی ہوئے؟ یہ محبت نہیں ہے اس طرح کرنا. محبت اگر کامل ہے تو روز اسال ثواب کرو، روز حضور کے اوپر درود بھیجو اور کثرت سے درود پڑھو. اللہ ہمیں حضور کی کامل محبت اور عشق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لو. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تیری مرضی والی زندگی عطا فرما. زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کرنے والا ہمیں بنا دے. اے اللہ حضور کی پوری محبت عطا فرما، حضور کا کامل عشق عطا فرما. اے اللہ حضور کی سنتوں کو سیکھ کر کے زندگی میں اس کو زندہ کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارا چہرہ، ہمارے کپڑے، ہمارا کھانا پینا، ہمارے شادی بیاہ، ہماری زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کرنے والا بنا دے. اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو قید و بند میں ہے ان کو رہائی عطا فرما. ہماری روزیوں میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرما. ہم کمزور ہیں، امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، عزت کا، سلامتی کا، ستاری کا، راحت کا معاملہ فرما. اے اللہ اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہم کو ہماری اولادوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. دین کے تمام کاموں کی کام کرنے والوں کی اے اللہ نصرت اور مدد فرما. اے اللہ ہماری ہر گندی نیت کو، گندے بول کو، گندے کام کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہماری موت مدینہ پاک میں عطا فرما، اور مدینہ منورہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے ساتھ بقی قبرستان میں دفن ہونا نصیب فرما. اے اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. حضور کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما. جنت میں حضور کے ساتھ داخلہ عطا فرما. اے اللہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی رفاقت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہر غلط کاموں سے حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے، آنے والوں کو قبول فرما لے، آنے والیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما. مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما. امن و امان کا ماحول قائم فرما، فتن فساد سے حفاظت فرما. اے اللہ مسجد اقصی بیت المقدس کی حفاظت فرما، یہودیوں کی ناپاک شرارتوں سے ان مقامات مقدسہ کی مکمل حفاظت فرما لے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.